Калі прыйшло ў Беларусь хрысціянства? Вучэнне хрыстовае прыйшло ў Беларусь больш за 1000 гадоў таму, яшчэ тады, калі хрысціянскі свет быў адзіны. Падзел яго на каталіцтва і праваслаўе адбыўся пазней, у 1054 годзе, калі канстанцінопальскі патрыярх адмовіўся прызнаць зверхнасць рымскага першасвятара. Гэтаму падзелу спрыялі адрозненні паміж заходняй і ўсходняй цэрквамі ў дагматыцы, арганізацыі і абрадах, што да таго часу ўжо даволі выразна акрэсліліся. Першыя хрысціянскія місіянеры з'явіліся ў Беларусі, відаць, яшчэ ў 9 стагоддзі. Іх станавілася тым больш, чым хутчэй прымалі веру хрыстовую суседнія еўрапейскія народы. Адным з такіх місіянераў быў ісландзец Торвальд Вандроўнік, які ў 10 стагоддзі прапаведаваў хрысціянскія ідэі ў Полацку і пазней быў пахаваны тут у заснаваным імі манастыры Яна Папярэдніка. Хрысціянамі былі нашыя славутыя валадары: княгіня Рагнеда у манастве Настасся, яе сын Ізаслаў і ўсе наступныя полацкія князі. Хрысціянства ішло ў Беларусь як з захаду, з Рыма, так і з усходу, з Канстантынополя. Хоць да сярэдзіны 11 стагоддзя істотнай розніцы паміж гэтымі дзвюма плынямі не было. Каля 992 года была заснаваная Полацкая епархія, пазней праваслаўная. На пачатку 11 стагоддзя Тураўская заходняга абраду. Першым біскупам у Турове блізу 1010 году стаў немец Рейнберн. Першым жа полацкім епіскапам, якого згадвае летапіс, быў Міна, 1104 год. Але, зразумела, былі святары і да яго, у тыя часы, калі полацкі князь Усяслаў Чарадзей збудаваў у нашай старажытнай сталіцы бажніцу Святой Сафіі ў 1066 годзе. Хрысціянства ў Беларусь прыйшло ў тым жа часе, як і ў многія іншыя еўрапейскія краіны – Данію, Швецыю, Нарвегію, Польшчу, Харватыю. Панавальнай жа рэлігіяй яно зрабілася толькі ў канцы 12-13 стагоддзя, бо сутыкнулася тут з моцнымі паганскімі язычніцкімі традыцыямі. Тысячагадовае суіснаванне ў нас паганскіх веранняў і хрысціянства – сталася падставаю для верацярплівасці, талеранцыі нашага народа да розных рэлігіяў. Тураўскае Евангелле 11 стагоддзя разам з супраслеўскім кодэксам – найстаражытнейшая беларуская рукапісная кніга з тых, што захаваліся да нашага часу. Яна каштоўная для нас яшчэ і тым, што там ёсць дарунныя запісы найвышэйшага гетмана Канстанціна Астроскага мясцовай царкве. Знойдзена яна была ў Турове ў 1865 годзе дзякуючы шчасліваму выпадку. 10 пергамінавых аркушаў гэтай кнігі былі агледжаныя ў скрыні з вугалем. Яны прызначаліся для распалу. Цяпер наша нацыянальная рэліквія – знаходзіцца ў цэнтральнай бібліятэцы Акадэміі навук Літувы. Найстаражытнейшы помнік у Беларусі, дакладна датаваны, быў гэтак званы Рагвалодаў камень з выяваю крыжа і надпісам пра тое, што яго паставіў Рагвалод у хросце Васіль 7 траўня 1171 году. Даўжыня яго дасягала 2 метраў, а шырыня блізу 2,5. Камень знаходзіўся каля вёскі Дзятлава, цяпер Аршанскі раён. На пачатку 19 стагоддзя над гэтай хрысціянскай святыняю збудавалі царкву, што згарэла ў вайну 1812 года. Пазней камень адтуліла новая бажніца. Этнограф Эўдакім Раманаў цешыўся, што такім чынам унікальны гістарычны помнік выратаваны ад разбурэння, але да нашага часу камень не дажыў. У 1937 годзе, калі панавалі камуністы, яны яго разбурылі аманалам на друз, які пайшоў на будаўніцтва шашы Москва-Менск.